Alefi, Kübbanim ve Rida. Buhari ilave olarak adamın Hazreti Ömer'e de sorduğunu ve Allah Hazreti Ömer'in şöyle cevap verdiğini o soru üzerine. İza varsa Allah'ın tedavisi var. Allah size bir serbestlik vermişse siz de o serbestliği daraltmayın. Yani işte avretiniz üretin namaz kıldın demiş mi? Fazla sorarak, detayını öğrenerek, yeni hükümleri getirterek kendinizin kolunu, elini, ayağını daha bağlamayın. Yani sordukça, iş beyan edildikçe o şartı da riayet etmeniz gerekir. Bir daha sorarsınız, o şartı da riayet etmek gerekir, iş daralır. Bu şeye benziyor. Bakara Suresi'nin ismini veren Beni İsrail'in kıssası. İnna Allah'a yedurukum ente tezbehu Bakara. Allah size bir sığır kesmenizi emretti. Dediği zaman o sığırın hemen kesilmesi emredilince gitselerdi, bir sığır bulsalardı, kesselerdi, emir yerine gelmiş oluyordu. Çünkü bir sığır kesildi. Ama onlar, ya biz bu işi pek anlayamadık. Ne cins bir sığır olacak, rengi ne olacak, çeşidi ne olacak vesaire filan dedikçe her sorusuna bir kayıp, bir vasıf geldi. Öyle bir şey ki, öyle bir tarif çıktı da ortaya sonunda çok zor yaptılar. Tezerrahu ha ve mahkâbi yapar. Yani bu, o kurbanı sağlamakta, satın almakta ve kurban etmekte çok zorlandılar. Daha zor yaptılar. Demek ki Allah genişlik vermişse onu böyle soru sorarak bir tane kâbi etmeye, yani illa bir şey için cevap çıkarsa hayır kâbi gelmezler de bu sefer daralacak iş. Sıkışıklık olacak. Yani böyle bir darlığı yapmayın diye Hazreti Ömer'in tavsiyesi bu tarzda olduğunu anlatıyor. Yani çeşitli şekillerde üstüne gömlek giymiş, altına şalvar giymiş, üstüne örtü, altına örtü şey yapmış, üstüne gömlek giymiş, altına örtü giymiş, şu kıyafeti giymiş, bu kıyafeti giymiş. Yani bunların hepsi olabilir gibi bir ifadeyle şey yapmış. Ve anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci hadis-i şerif. Allah-u Alem, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu hadis-i şerifiydi. Beş hadis aleminin kitabında var. Tirmizi hariç. İkinci hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın La yusalli ahadüküm fissevbil vahidi leyse aleyhi atikaydi minhi minhu şey. Buyurdu ki la yusalli ahadüküm fissevbil vahidi leyse ala atikaydi minhu şey. Yani bir tek bir tek parça kumaşla efendim omuzunda bir şey olmadan kılmasın. Yani ayarlasın efendim iki kişi birden görecek tarzda. Yani altını da üstünü de kapatacak ve meselesini çözümleyecek tarzda öyle kılsın diye tavsiye etmiş. Revahül Tatlı Tirmizi, yine bunu beş hadis alemi Tirmizi hariç rivayet etmişler. Üçüncü hadis-i şerif, An Câbir radıyallahu anh, Kâle Aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yusallim bi sevbi vahidin, müteveşşihan bihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in diyor, bu üçüncü hadis-i şerif Câbir radıyallahu anh, Câbir'in Abdülahil-i Ensari olsa gerek meşhur olur. Efendim radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz'in bir tek elbiseyle efendim namaz kıldığını gördüm. Yani iki ucunu omuzlarına atarak tek bir parça kumaşla aşağısını da örtecek bir tarzda tek bir şeyle namaz kıldığını ben gördüm. Yani demek ki tek bir parça kumaşla olur. İlle altı ayrı olacak, üstte altı ayrı olacak, iki parça olacak diye bir kaide olmadığının Peygamber Efendimiz'in uygulamasından da bir misali olmuş oluyor. Revahu Şeyhan, yani bu hadis-i şerifi de Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Onlara Şeyhan deniliyor. Yani hadis-i şerif, iki yüzyıl. camisi hatırlattı sizin bu caminiz bana. Cami iki kat yukarıya çıkılan iş yerinde bir hanın üst katında küçük bir cami. Şöyle bunun yarısı kadar bir cami. Dış tarafı var. Balkon kısmını falan yapmışlar. Daha önce de ben oraya gittiğim zaman cemaat görmüyordum. Yani tek tük bir iki kişiyle kurulmuyordum. Bir gittim. Bizim ihvandan bir hoca efendi. Oranın imamı. Cami tıkım tıkım dolmuş böyle. Kalabalık. Ve şevkli. Dedim ki maşallah çok cemaat var. Halbuki iş yerinde herkesin iş alakaları sıkışıktır. Senedi vardır, borcu vardır, işi vardır, gücü vardır. Yani namazı şöyle tezgahın yanında kılıvereyim der. Camiye cemaate pek gelmez. Güzel kısmı. Ama çok kalabalık gördüm dedim. Dedi ki ben dedi bunlara her namazda bir harç okuyorum. İki tane değildi. Okuyamayacak kadar. Yani kaçırmayacak kadar. Çünkü adam uzatsa şey diyecek. Dükkanda şey bekliyor diyecek. Patron bekliyor diyecek. Müşteri bekliyor diyecek. Yani zorlu zorlu diyecek. Bir defa okuyorum. Bir tek hadis-i şerif okuyorum dedi. O bir hadis-i şerifin bereketine bu cemaat böyle toplandı dedi. Cami doluyor, üst kat doluyor, dış taraf doluyor, tıklım tıklım şey yapıyor. Yani bu hadis-i şeriflerin çok hayırlı, çok bereketli, çok sevaplı, çok faziletli, çok kıymeti var. Birer tane de olsa böyle yasılar tabi, burada günümüzde sanıyorum, yani bu işin dolayısıyla cemaat bu kadar kalabalık olmuyordu. Ama yasılar üç hadis çok güzel, Allah razı olsun, biz de duadan unutmayın. Allah beynizlerimizi çok etsin, hayırlarımızı ziyade eleştirsin, sevdiği kul eylesin. Huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varmamızı nasip edin. Kardeşlerle tanışalım diyor Mehmet Ali Hoca. Melbourne Kolluk Camii imamı var. Misafirimiz. Kardeşlerimizi buradan tanıyalım diyor. Sıradan tanışalım. Tanışmada malum kendi ismi söyleniyor. Ne söyleniyor? Şöyle halkın bir halkı bulursak o zaman ilk dışarı sen belli olur. Kime sebebi geldiyse anlar. Kendi ismi söyleyecek, babasının ismi söyleyecek, memleketi söyleyecek. Böylece daha iyi rahat kalmış olacak. Gençlerden bir uzun diyecek. Vay benim hemşerim tuttu diye. Tatlı olacak. Tek sıra olacak. Şöyle bir boşluğu zor bu. Bunlar da öyle bir gelse. Biraz şöyle açılarak üç sıraya bak. Arada da halkanın dışında kimse kalmadı. Herkes halkaya dahil olsun. Bendeniz başlıyorum. Hafız Halil Necati oğlu. Babamın ismi Halil Necati. Kendisi Hafız. Efendim, benim ismim Mahmut Esat Köşen. Halil Necati oğlu Mahmut Esat Köşen. Çanakkale'liyim. Çanakkale'nin Ayvacık kazasının bir köyündeydim. İstanbul'da yetiştim. İlkokul, ortaokul, üniversiteye kadar Edebiyat Fakültesi Arapart Bölümünden mezun oldum. Sonra Ankara İlahiyat Fakültesi'nde 1960-1987 yılında 27 sene asistan doçent profesör olarak dinlemiştim. Kendi ardımla serbest olayım da daha rahat çalışayım diye emekliliğimi istedim. Yaş haddinden değil, mecburiyetler değil. Üniversiteden ayrıldım, emekli oldum. Ondan sonra İslam Dergisi, Kadın Aile Dergisi, Gün Çocuk Dergisi, İlim Sanat Dergisi gibi dergileri çıkarmakla Seha Yayın Evi gibi yayın evini kitap neşriyatı yapan yayın evini idare etmekle, ASFA eğitim tesisleri gibi üniversiteye hazırlık kursları, yabancı dil kursları, muhasebe kursları gibi kurslar yapan bir müessese bulunarak ve daha başka İSPA gibi, İskender Paşa Turizm, turistik seyahatler tertipleyen bazı şirketler kurarak çalışmalarımızı böyle bu tarzda çeşitli yönlerde devam ettirmekle hemen günlerimizi geçiriyoruz. Allah yardımcımız olsun. Benim babamın ismi İsmet Yüksel, benim ismim Mehmet Hakan Yüksel. Şu anda Sidney'de bir üniversiteye devam ediyorum, kompüter bilgisayarlarında. Bundan ayrı olarak Bethlehem Camisi'ne bağlı olan Mevlana Müslüman Gençler Birliği'nde hizmet ediyorum. Mustafaoğlu, ben de koleji. Ben Oğuz Cemaatindeyim. Babamın ismi Mehmet Erdoğan, yeminim Recep Erdoğan. Ben şimdi üniversitede ticaret ekonomik bölgesinde derslerimi görüyorum ve Cetven Derneği'nin ve Şehir Mevlana Gençlik Teşkilatı'na yardım ediyorum. Şeyleri unutuyoruz yalnız. Ben Çanakkale olduğumu söyleyeyim. Ben babam Bordulu, ben Ankara'da doğdum. Deniz. Karaman. Karaman. İsaoğlu Bekta Akşay, Hacı Bekta Akşay. Bursa doğumluyum. Yani Lavukat doğumluyum. Bursalıyım. Fakat 22 seneden beri Avrupa'da sitmeciyim. Aynı zamanda tebliğ cemaatindeyim. Evet. Aleyküm kuşsuz. Kayseri'yim. Tamam. Muammer oğlu Osman Öğün. Samsun'un Mezun Reykjavik. Ali oğlu Muharrem Ankara'da 17 sene makine dünyada çalıştım Ankara'da. Şimdi sınav 1976'da üyeye geldim. Burada da çalışmak çalıştım. Ondan sonra bir ay ettim. Şimdi mektedim. Sıkmayı yaptım. Yok. Muharrem Aksakaloğlu, Aydın Aksakal. Ankara'dayım. Süleyman Vahdettinoğlu, İsmail Hakkı Dükkan'dan, İstanbul doğumluyum. İlk orta lise, üniversiteyi İstanbul'da tamamladım. Kimya mühendisi olarak bitirdim. Sanayi Ticaret Bakanlığı'nda 12 yıl sanayi müfettişi olarak çalıştım. Sanayi uzmanı olarak çalıştım. Sonra Avustralya'ya göç ettik. Burada Hüsavaş Üniversitesi'nde polimer üzerine master çalışmalarım oldu. Ve sonra bir Chemical Company'de, Ajax Chemical'da engineer olarak çalışıyorum. 3 çocuğum var. Ankara'daki kardeş de gençlik arası. Onlar da ayağa kalktılar, görünmüyorlarsa. Adım Ekin Kumsuz. Kayseri, Sinir'de doğdum. 14 yaşında. Adım Ecem Kumsuz. Babam Kayseri'de doğduğumdan beri şimdi yaşıyorum. Cemalettin oğlu Adem Aydemir, Samsunluyum. 12 senedir Melbourne'de ikamet etmekteyim. 12 senedir de İstanbul Hellamit kasabında çalışıyorum. Emrullah Kıraloğlu Muhammed Ünlüs, Başkent'in sağlıklıyım. İstanbul'da Erzurum Teknolojisi'ndeyim. Şu anda da Melbourne'de Saçok Üniversitesi'nin yüksek hafı yapmaktayım. Fevzioğlu Mahmut Kavala'dan kararlıyım. Tonlacıyım. 74 dönemde burada tonlacıyım. Oğlu. Arkadaki ikili genç. Evet. Yere diyor hadi lan. Kalkın ayağa bakar. Kalkın. Evet. Sen de kalk. Senin ismini söyle. Yaşar Örnüz Hüseyin Kara, Ankara'lıyım. 6 senedir Avustralya'dayım. Evet, Öteki şey küçük derisi arasında ben okuma adını. Bu. Şans bakayım ayağı söyle. Evet. Evet. Kimin oğlusun? İsmin ne? Peki. İbrahim oğlu Ali Apaydın, Amasya'dayım. 1982'de nereye getirdim? Arap dilinde okuyordum. Bir müddet sosyal görevli olarak çalıştım. İhsan Çağlar oğlu, Murat Çağlar, Ankara doğumluyum. 1970'te Avustralya'ya geldik ailece. Bolonbon'da tahsilimi yaptım. 85'te inşaat mühendisi olarak mezun oldum. Şu anda Sinek'teyim. Ömer Bey. Abdülcelil Çağoğlu, Ömer Çağoğlu'yum. 22 seneden beri Avustralya'da okuyorum. Mevlüt Keskinoğlu değil, Sabri Keskin'de. 16 yaşındayım, mutlu gitmekteyim. Babam Yozgatlı, ben burada doğdum. Babam ismi Yolun Yaşar, benim ismi Ergin Yaşar. İhsan oğlu Kuzat Çiftçi, Samsunluyum. 17 senedir Avustralya'dayım. Ben burada Ahmet Ekim. Ahmet oğlu Betim Koç, Giresun'dayım. 3 senedir Avustralya'dayım. Ben burada Masum Türkiye'deyim. İrfan oğlu Abdülvahap Çıkar, Asana'da pazarlıyız. 20 senedir Avustralya'dayım. Serbest pazarlanıyorum. Necmi oğlu Salih Aydın, Samsunluyum. Erbil'de ikamet etmekteyim. Mehmet oğlu Abdülvahap Şener, Malatyalıyım. 10 seneden beri Avustralya'da Melbourne şehrindeyim. Ticaretle uğraşıyorum. İsmail oğlu Mustafa Hazır, İskilipliyim. Şu anda Melbourne'da marketçilik yapıyorum. İzzet oğlu Musa Kara Aslan, Mardin doğumluyum. Diyarbakır'da ikamet ediyorum. 15 senedir Avustralya'da kalıyorum. Ford'da çalışıyorum. Allah'a şükür. Osmanoğlu Mustafa Boyacı, Denizli'yim. 1971 senesinde Avustralya'ya geldim. İşçi olarak burada bulunuyoruz. İsmet oğlu Ali Kara, Samsun Çarşambalıyım. 1986 yılından beri Melbourne şehrinde ikamet etmekteyim. Ve şu anda Melbourne Üniversitesi'nde mühendislik bölümü öğrencisiyim. Yaşar oğlu Abdülkadir Kara, Ankara doğumluyum. 6 seneden beri Sidney'de bulunuyorum. Dönercilik yapıyorum. İsmim Macit Tanrısever, babam ismi Muhittin Tanrısever. Nisa Fazıl Üniversitesi'nde inşaat mühendisi olarak öğrenciyim. 3. sene. Mevlana Gençlik Derneği'nde ve Üretken İslam Derneği'nde çalışmalar yapıyorum. Ankara. Arif oğlu Hasan Kartal, Samsun doğumluyum. 21. senede Avustralya'da Melbourne şehrinde kalıyor. Hacizda oğlu Abdullah Özdoğan, Kırşehirliyim. Şu anda Kenzimak'ta. Muharrem Aksakaloğlu, Akma Aksakal, Ankaralıyım. 15 senedir Avustralya'da bulunmaktayım. Sabri oğlu Mevlüt Keskinli, Yozgatlıyım. Avustralya'da yaşamaktayım. Bekir oğlu Mehmet Faruk Apaylı'm. Amasyalıyım. 2 yıldır Avustralya'dayım. Ali oğlu Kadir Çolak, 5 senedir Avustralya'dayım, Konya'dayım. Kemal oğlu Aydın Serdal, Ankara doğumluyum. 2,5 seneden beri Sidney'deyim. Ford araba fabrikasında çalışmaktayım. Kemal oğlu Altan Serdal, 5 senedir Avustralya'dayım. Şu anda serbest meslek yapıyorum. Ali oğlu Hasan Kurt, Adana Osmanlı doğumluyum. 7,5 çalışıyorum. Mehmet oğlu Ali Bingöl, Adanalıyım. 11 senedir Avustralya'dayım. Melbourne'de ikamet ediyorum. Melbourne Herald Gazetesi'nde çalışıyorum. Ahmet Doğru Hasan Ödemiş, Avustralya doğumluyum. Mesleğim araba kalmış. Ahmet Doğru Yıldırayım Ödemiş. Konya'dayım ve Süzgün Bağdur. Tevfik Oğlu'nda Yasir Ünlüver, İzmirliyim. 17 senedir Avustralya'dayım. Matbaada çalışıyorum. Yaşar Oğlu Numan Manav, Sakarya doğumluyum. 20 seneden beri buradayım. Mühendiler Ebru, Çernobil. Bisküvi fabrikasında çalışıyorum. Bir daha çıkardım, işten ayrıldım. 15 sene çalıştım orada. Orada çıkardım. çokmuş. Kadınlar öğrendiler. Çifte son verdiler. Nasip olursa bir ay sonra çifteye gideceğim. Bir hoşuma gidecek olduğu zaman kalacağım. Hoşuma gitmesi gidecek gidecek. Ömer Yaprak, Hasanoğlu Ömer Yaprak, Kayseri. 7 senedir almış oradan, Çorlar'da var. Sıkoğlu Zeki Fuat ise Urfa doğumluyum. 19 senedir beri Melbourne'de ikamet etmekteyim. Hasanoğlu Mümin Canay, Adapazarlı'yım. 20 senedir Avustralya Melbourne'dayım ve marketçilik yapıyorum. Erdoğanoğlu Ercan Sevgili, Ankara doğumluyum. 3 senedir Avustralya'dayım. Nihat Ülkin, oğlu Yüksel Ülkin. 22 seneden beri Avustralya'dayım. Ve memleketim Uşak. Auburn cemaatinden. Muharrem oğlu Mehmet Gümsekin, Ankara doğumluyum. 1970'te, 3 Mayıs 1970'te Sydney'e geldim. 20 senedir Sydney'deyim ve Sydney marketlerinde işçi olarak, temizlik işçi olarak çalışmaktayım. Mehmet Gümsekin, Muhammed Gümsekin, dışarıda çalışıyorum. İsmail oğlu, Tarık Eski, Kavgan, Altın Yüksek İslam Üniversitesi'nde. Merhaba Salih Yücel, Adıyaman doğumluyum, Ankara İlahiyat mezunuyum, takriben 3 senedir de burada görev yaptım. Hüsnüoğlu Bilal Kınak, Giresunluyum, Melbourne'de oturuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke nestağfiruke ve netûbü ileyk. Subhanakallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke nestağfiruke ve netûbü ileyk. Subhanakallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke nestağfiruke ve netûbü ileyk. Subhana rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha. Yarı yolda ya. Ne al kardeş? Baba çekiyor. Yanaş. Buradan uçuluyormuş. İstersen sen uçarak gel. Uçarak gelmeye alıştım çünkü. Kanatların yanında. Uçardan alışmaz mı? Ya burada zamanında deniz mi varmış acaba? Şuraya bir demir geçsin demişti. Onlar tatiller için herhalde. Bittin. Selamun aleyküm. Bugün ayın kaçı? 12. İki gün sonra savaş başlıyor. Ayı ne yapacaksın sen? Saati soruyorsan 12'yi geçti. Evet. Haberleri veriyoruz. 13 Türkiye'deki Ocak 1991. Havaalanı. Subline. Duyduğumuza göre haberler Point. Kapanıyor. Fakat. Eyatlık. Bolongong kasabasına. Kuş bakışı. Melbourne'dan gelen kardeşler ve Sydney'li kardeşlerle beraber bugün bir piknik düzenlendi. Şu anda Melbourne'lu kardeşleri görüyorsunuz. Özellikle gençleri yani. Çorumlu Mustafa var, İskilipli. Giresunlu Metin. Adapazarlı Erol. Adapazarlı şey, Feda Erol. Ankara. Samsun iyi gözükmüyor senin yüzün. Çarşambaları boş ver, çekme. Çarşambayı sel almış herhalde hadi kardeş. Ayın 15'ine benim. Vah vah. Abi. Burada olup da şeye gidilmez mi vallahi? Burada yok. Ne kadar mı koştu? Altını da bina yapmıştı. Ya oğlum kok aslında çok var tabii ki buradan şey yapıyor. Hep kurdular bizi dağlar. kalmadıcak ama. Kendimi atıyorum. Ali çek. Ada pazarı bedaisiz bir taşın üstünde duruyor. Ali. Gel şöyle. Sen arda. Fazla çekmeyin. Tamam, anlaşıldı. Herkes mesela kendini tanıtabilir isterse. Giresun'dan Metin, Samsun'dan Salih. Yenen birinci, yenilen ikinci. Ney? Sen nerelisin kardeş? Samsun Kavak'ta. Aynen Samsun. Ya Karadeniz'de bittin işte. Ha, bu Karadeniz'de ben şöyle bir şey arkadaş ben Çorumlu aynı. Samsun'da değilim ya bak karşımda. Yanında bir kişilik var. Çorumlu geldim yani. Bu arada Ankara burada. Buradaki gördüğün arkadaşlar. Oğlu Mengen. Ali abi. Ankara. Denize giden yol var. He? Denize giden yol var. Güle güle. Burada daha kestirme burayı. Buradan atla. Erol. Bunu bir çıktığın yer yok ya. Ali çekiyor musun? Hı hı. Evet. Ama dikkat et taşla. Çok güzel ha. Aa indim bayağı indim aşağıya. Gerek değil de. Onlar şey yaptı. Onlar şurada olsa var ya Mustafa abi. Şu an hani çıkıyor. Tamam durun burada ama. Ha, duruyoruz. Hemen şu köşeye topla. Durun burada ben çağırıyorum. Ha? Duracağız tabii değil mi Ali? Ne oldu? Çeksin de Ali. Tamam. Şey yapsın ya. Bir daha o köşede çekeyim. Durun orada. Tamam çabuk ol ama. Be quick. Gel. Sen çekemezsin de. Belli ağzının kesiminden yani. Buradan şimdi resim çeker misin? Uçaktan çekilmiş gibi olur. Bu akıntıdan da yüksek yerler var ki. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat. Ve

innel ebrara yeşrabune min ke'sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ aynen yeşrabu biha ibadullâhi yufeccirûneha tefcîrâ yufûne bin nezri ve yekâfûne yevmen kâne şerruhu müstatîrâ ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ innemâ nut'imukum bivechillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ innâ nekâfu min rabbina yevmen abûsen kamtarîrâ فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا فَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته فالظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب ربنا تقبل منا بهمة أسماءك adamlar çekti. Hocam ben. Evet, peki oldu. Ne var? Allah sağ olsun. Onu şey yapalım. Bak İsmail, orada bir yazı varmış. Allah. Sen korkmak da istiyorsun. Evet. Belli oluyor yani. Bayağı bir şey söyleyeyim. Hocam orası tam kıyıra dedikleri yer. Evet, şey, o çubuğun olduğu yer. Çubuğun olduğu yer tam kıyıra. Evet. Kolombong'un arkası oluyor orası. Evet, dağ kısmı. Dağ kısmı. Şuraları yanılmıyorsam Bununa denizin sahili. Köpek balığı el geçiyor mu burada? Yok, burada yok. Kuruyor yani, ne yapabilir? Motorla falan alarm ediyor. Alarma geçiyor evet. İnsanları. Şark falan var değil mi? Köpek balığı var değil mi? Duyan duydu. Görüyorum. Kaçıkta demin çelik bu buharların çıktı. Bacasını şeyini demin gördüm. O buharların çıktı ya demin çelik koruyor. Buradan benim gördüğümde gayet güzel görünüyor. Yani göz çıplak gözle biraz zor görünüyor. Hani buraları falan hep al bak. Onun için şimdi sonra alırsın burayı. Bilal alır mısın? Buradan kazanmış. Şurası çekiyorum. Bu tarafta bulay falan bir şeyde çok güzel bir şey gördük. Kaldığımız yol kenarında. Böyle kayaları betonlarla bazı yerlerini ayırmış. Denizin kenarında şu kayaların mesela kuş tarafına betonla kapatmış. Dalga gelip bazen suyu... Yok, yollar var. O feyir... Köşede hocam. It in our own dear more and more each day until we find him waiting at the shore. Aldınız mı onu? Geleceği için ondan kork ve ona saygı göster ona ibadet et ki o yeri, gökleri ve yeri, denizi ve dağları, su dağlarını, fontan, su dağlarını, nehirler yarattı. Bu şey İncil'den alınmış. Heaven gökler demek. Semavat. Earth yer demek. Semavati vel earth. Yani yeri ve göğü yaratan, denizi ve dağları yaratan, sudan yaratan. Sudan yaratan. Of water demek yani. Hayır. Denizi ve dağları, yerleri ve gökleri sudan yaratan. Tabii zerreden su, yağmurlarla değil mi? Yok, onların inancına göre her şeyin aslı suydu, sudan su oldu. Of water. Hepsinin kaynağı su. Evet. Ama kardeşim, daha daha ölmüş. Oğlu diyor. Yani yere bağlı mı yoksa kaçtı mı? Senden kaçmış. Bu kadar düşünülür mü? Bir harf. Allah'a mecazi mi oluyor hocam? Hayır. Şimdi sen mesela aklına bir şey geliyor. Şöyle bir resim yapıyorsun, böyle bir şiir yazıyorsun. Bunun bu içinden şöyle geldi diyorsun. Bu işine gelme sana ilham. Yani ilham geldi. İlham geldi diyorum. Şimdi o senin içine kendinden geliyor böyle bir düşünce. Ama peygambere $180 araba ayakkabı verip de birbirinize yumruk atıp öyle ama gayr-i sevki adatine kitab-ı kitab ma esadatine kiram ve meşayikine nizam ve ihvanine sadıkin ve metkin Allahümme zirriyeti cemali kettiha Allahümme kema cemaatena havle hazih maide fecmahna havle mevaidi cinah bilhürmetek ve keremke ya ekremel ekremin ve ya erhamet rahim ve bi hürmeti nebiyyike seyyidil mürselin ve bi hürmeti esrar-ı suretil fatiha. Nasrettin Hoca yemeğe davet edilmiş bir evde. Demiş ki kusurama kadar doyurduk. Yemek yedirmiştim, kusurama kadar tokum demiş. Ev sahipler ısrar etmiş. Canım buyur hoca işte otur bilmem ne falan. Çok ısrar etmişti. Nasrettin Hoca oturmuş. Yemek bitmiş. Yemekten kalkmışlar. Ev sahibinin oğlu babasının yanına yanaşmış. Gözleri böyle büyümüş. Baba demiş, ne var orada? Nasrettin Hoca'nın demiş, burası ile burası arası 40 lokma alıyor demiş. Çocuk sahibi lokmalar, dur bakalım buraya kadar dolu olduktan sonra ne kadar lokma gidecek. Bir de kırık lokma diyorlar. Yemekten sonra kırık lokma değil de kırık lokma diyorlar. Ufak tefek yani. Şimdi güzel ezan yarışması olacak. Çocuklardan, bebeklerden kulağına ezan okunmamış varsa geçelim. Bu kulağına ezan, bu kulağına ikamet okuması devam. Hem onu okudum diyorlar hem yarış oldu. Sonra geri seçme yapalım. Yani zararın neresinden dedin? Ben bulama okudum. Çok büyüklerden talihler çıktı. Fazla bal yemeyince zarar olmaz. Fazla bal olsun. Hayırlı bal olsun. Hayırlı bal olsun. Hayırlı bal olduktan sonra fazla hayır yaparsın. Zararım. Thank you. hay Allah aşk deyincini boşanmasın divaneler hay hay hay belk bağlamış deyincini boşanmasın divaneler hay gözlü cefa çekmek ile cefa çekmek ile şemsi sevdi terk eylemez hay hay hay seni seven aşıklarım haşa senden usanalar hay hay hay seni seven aşıklarım haşa senden usanalar divanında belli olur ahir tedarikini gördüm diyenler eğer hak divanında belli olur ahir tedarikini gördüm diyenler yarın hak divanında belli olur kimin adı saki kiminin derviş derviş isen kardeş takvaya çalış gizlice yollardan sen Hakk'a eriş er yarın Hak divanında belli olur gizlice yollardan sen Hakk'a eriş er yarın Hak divanında belli olur devletliyim diyor fakire gülmer gülüp dello dello gel nazar kılma devletliyim diyor fakire gülmez gülüp denli denli gel nazar kılma ölüm vardır kardeş gel gafil olma er yarın hak divanında belli olur ölüm vardır kardeş gel gafil olma er yarın hak divanında belli olur Yunus söyler bunu kalu beladan ülkesat ne Yunus söyler bunu balı beladan bu mucizat Nebi'den, Mürvet Ali'den. Bir de böyle işitmişiz Uludan, her yarın hak divanında belli olur. Bir de böyle eşitmişiz Uludan, her yarın hak divanında belli olur. Çok güzel değil mi manası? Biz de böyle işitmişiz Uludan, eğer yarın hak divanında belli olur. Burada yalancı pehlivan gibi meydanda dolaşmak güzel değil. Er hak divanında belli olur. Böyle kıyas edelim yani. İnsanın kıymeti kulluğunda. takvasında. İnnemâ yetekabbelullâhu minel müttekin. Allah takva ehli insanların ibadetlerini kabul eder. Takvasızın, haramdan sakınmayanın, günahtan korkmayanın, küstahın, edepsizin, duygusuzun, huşursuzun ibadeti kabul etmiyor. O da namaz kılıyor, o da kabul ediyor. Ötekisi de kılıyor. Bununkini kabul etmiyor, onunkini kabul ediyor. Çünkü bu takvasız, bu edepsiz. O da kurban kesiyor, bu da kurban kesiyor. Birisini kabul ediyor, birisini kabul ediyor. Kâle de aktül annek. Vay, madem öyle ben seni öldüreceğim diyor. Kabil, Habil kardeşine, seni öldüreceğim. O edepli. Diyor ki, yeğen basatta ileke yerekeli takdül ki ma enebi basatı yediye ilekeli aktül eke. Sen beni öldürmeye elini kaldırsan uzatsan bana, ben sana elini kaldırmam. Uyman sana diyor yani. O onu öldürüyor. O şehit, bu kardeş. Kardeşi. Ölen şehit, kalan kardeş. Ve ilk defa öldürme işini o yaptığından, insan nesli içinde, yolu o açtığından, o kötü adeti o çıkarttığından, kıyamete kadar insan nesli içinde adam öldürenlerin hepsinin günahı onun da omuzuna yazılıyor, ediliyor. Bunlardan bir şey eksilmeden ona da yazılıyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, iyi bir çığır açan, iyi bir yol başlatan, iyi bir adet başlatan kimseye hem kendisi o iyi adeti yaptığından dolayı sevap verilir, hem de o çığırda o işi yapan insanların hepsinin sevabına yazılıyor. Onların sevabından bir şey eksilmeden yazılıyor. Mesela diyelim, bir köyde düğünler hep içkili yapılıyordu. Davullar geliyordu, çalgıcılar geliyordu, çengiler geliyordu. Davuldu, içkiler dağıtılıyordu, mezeler veriliyordu. Bizim köylerde falan bilir. Yani maalesef böyle şeyler oluyor. İlk defa bir köye, hayır ben böyle günahla düğün yapmam. Ben hatim indirerek, camiye dua ederek, Allah'a yalvararak, Allah'ın rızasına uygun efendim düğün yapacağım. Sarhoşlara meze de göndermeyeceğim, işi de göndermeyeceğim. Çalgı da çağırmayacağım, çengi de çağırmayacağım dedi. Ve bir güzel mevlüt okuttu, bir güzel hatim indirdi, bir güzel ziyafet verdi. Güzel dualarla, aminlerle güvey efendim evine gitti. Bir güzel düğün oldu. Şimdi bu günaha girmeyip sevaplı bir şekilde bu işi yaptığından bir sevap alacak. Ondan sonra o köyde bazı insanlar, ya falanca efendinin yaptığı güzel oldu, hayırlı oldu, uyurlu oldu, biz de öyle yapalım dedi, onlar da yapmaya başladılar. Onların da sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ilk yapana sevaplı gelecekti. İşte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, iyi bir yol açana, o yolda yürüyen insanların hepsinin yaptığı sevapla işlerin sevaplarının bir kopyası verilir. Bir kopyası. Yani onlardan alınıp buna verilme değil. Allah'ın rahmeti geniş. Hem o yapanlara sevap veriyor, hem de o yapanlar ötekisinin açtığı çığırdan yaptıkları için ilk çıkarana da sevap veriyor. Günah da böyle. Kim bir günahlı çığır açarsa, bir yol başlatırsa, bir adet başlatırsa, bütün o yolda yürüyenlerin günahlarının bir misli ilk çıkartana da yazılıyor. Habil öldürüldü, Kabil katil. Bütün katillerin günahı Kabil'in defterine ayrıca yazılıyor, kıyamete kadar. Çünkü o başlattı. Yoktu bu iş, ilk defa o başlattı. Onun için hepimiz bir kere kendimiz iyi kul olmaya gayret edeceğiz. Bir de eski köye kötü yeni adet çıkartmaya kalkacağız. Güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Kötü şeyler yapmayı kesmeye çalışacağız. Engellemeye çalışacağız. Namaz kılar mısınız? Kılarız. Bak çayırda bile kıldık. Çayırda bile ezan okuduk. Çünkü vazifemiz diye biliyoruz. Allah bize 5 vakit namazı farz kılmış diye bildiğimizden namazı kıldık. Peki namaz gibi başka farzlar var. Namaz gibi o da farz. İçki içer misin? İçmem. Neden? Haram. Allah içkiyi haram kılmış. Yahu tadı var diyorlar. Herkes para verip alıyor. Meyhaneye gidiyor, para veriyor. Efendim süpermarketten bilmem onlara alıyor falan. Olsun. Allah haram demiş, kesmişiz biz. Ne birasına bakıyoruz, ne şarabına bakıyoruz, ne pahalı içkisine bakıyoruz, ne ucuz içkisine. Yani viski ikram etseler taşa çalıyor Müslüman. Şey yapmıyor, neden haram diye. Peki içki gibi başka haramlar var? Niye onlardan kaçınmıyorsun? Namaz gibi bazı farzlar var, niye onları yapmıyorsun? Ne biçim Müslüman? Efe tü'minûne bi bâdım kitâbüne tekfurûne bi bâdım. Allah'ın bazı ayetlerine inanmayacaksın da bazılarını inkar mı edeceksin? Bazı buyruklarını tutacaksın da bazılarını tutmayacaksın. Öyle şey olur mu? Bir öğrenci derslerin bir tanesinden 10 alıyor. Tam not alıyor. Ötekisinden de tam not alıyor. Ötekisinden de tam not alıyor. Ama bir tanesinden hiç çalışmıyor. 0-0-0. Hiç not almıyor. Ne olur? Geçer misin? Geçmez. Geçmez. İkmale kalır. Sınıfta kalır. Borçlu geçer. Onu şey yapmadığı zaman belge alır. Ayrılır. Yani inat ettikçe, onu yapmamakta inat ettikçe sınıfta kalır. Onun için Allah'ın emirleri bir bütündür. Seçmelik değildir yani. Ben istediklerimi yaparım, istemediklerimi yapmam. Böyle şey yok. Allah'ın bütün emirleri bütündür. İyi kulsa Allah'a itaat edecek. Her emrin. Yani her günahtan kaçınacak. Şimdi İranlı bir şairin bir sözü var. Diyor ki keşke her günahın insana içki gibi bir sarhoşluk verdesi olsaydı. İçki içi değil, insan sarhoş oluyor, yürüyemiyor. Nereye tutuyor? Nereye tutuyor? Kaldırımlara sarhoş oluyor. Çamurlara bulanıyor. Rezil oluyor, hükmü alıyor. İçki istiyor. Şimdi keşke her günahın böyle bir sarhoş olsaydı. Yalan söyleyen de sarhoş oluyor. Hırsızlık yapar da sarhoş oluyor. Daha başka günahlar işleyen de sarhoş olsaydı. O zaman ortada kaç tane bakan ayık, sağlam yürüyen insan var. O zaman görülürdü. Yani içkinin tesiri görülüyor da millet ayıplıyor. Ama harama bakmanın, gıybet etmenin, çekiştirmenin, laf taşımanın, efendim, ara bozmanın günahı ne oldu? Millet ondan hiç şey değil. Birisinin gıybet ediyor, çekiştiriyor akşam, cezayı yiyor. Farkında değil. Herkese laf karıştırıyorlar, tatlı tatlı konuşuluyor, adam kötüleniyor filan. Bir gıybet günahı oldu. Sabahleyin camiye gidemiyor. Sabahleyin namaza kalkamıyor. Allah Allah, ne oldu? Saati de çalmıştı. Hay Allah, farkına varmadım. Namaza gelemiyor. Neden? Allah seni bu sabah huzuruma kabul etmiyorum, gelme edepsiz diyor. Gelme edepsiz diyor. Sen akşam günah işledin diyor. Biz şimdi içkiden korkuyoruz. Yaygın bir sözü, herkesin bildiği bir şey. İçkiden korkuyoruz, gıybeti işliyoruz. Olmaz. Gıybeti de işlemeyecek. O da haram. Yalan da söylemeyecek. Efendim, ana da bozmayacak. Dargın da durmayacak. Filan. Yani İslam'ın, Allah'ın bütün emirlerini güzelce uygulaması, tutması lazım geliyor. Bu neden oluyor böyle dalgalı? Kıldan ince, kılıçtan keskin yok yani. Zor. Bir sayfa açtım. Arkadaşımızın cevabını verdikten sonra ilk hadis-i şerifi okuyorum. Yani birkaç hadis-i şerif okudum diye. Fakat bu hadis-i şerif şu El ulema'u ümena'u rusul Mâlem yukhanetus sultan ve yudâkenet dünya ve izâ khanetus sultan ve dâkenet dünya fakat khanun rusul fakderuhum Enes radıyallahu anh'tan alimlerle, Rabbani alimlerle, ilahi alimlerle ilgili bir din alimleriyle ilgili bir hadis-i şerif. El-Ulema, yani alimler. Ümena-ül-Rusul, peygamberlerin ümmetlerini kendilerine emanet ettikleri emanetçileridir. Bekçileridir. Peygamberlerin ümmetlerinin bekçileridir, emanetçileridir. Ma lem yukhanetus sultan. Sultanlarla haşır neşir olup düşüp kalkmaya girişmediği müddetçe öyledirler. Ve yudahilet dünya ve dünyalığa dalmadığı müddetçe böyle dediler. Ve izâ kâletuh sultanı ve dâfelet dünya eğer sultanların sarayına giderler, mevkilerinden istifade ederler, mevkilerinden, makamlarından dolayı onları yağcılık çekerler, dalgalıklık yaparlar, yanlarına yanaşırlar, paralarından, mevkilerinden istifade etmeye çalışırlarsa, dünyalığa dalarlarsa, fakat hâne olsun, peygamberlere hıyanet etmiş olurlar. Peygamberler çünkü emanet verdiler ümmete. Hemen emanete hıyanet etmiş olurlar. Baksaya vurdu. Ben olumdan sakın. Yani şeye yanaşan, sultanlara yanaşan, dünyalığa dalan, ehli dünya olan efendim alimlerden sakın. Alimler ümmeti koruyacak, sultanın karşısında duracak. Efdalül cihat, kelimetü hakkın inde sultanın cahil. En zalim sultanın karşısına bile çıkıp hakkı söyleyecek. Zulmetme, günah işleme, haksızlık yapma, tebaayı ezme, beytül mali boş yere harcama, hakkı söyleyecek. En kuvvetli cihat bu. Onları yağcılık çekerse, boyun bükerse, onların saraylarında keyif çatarsa, dünyalık devşirmeye, toplamaya kalkarsa o zaman emanete hıyanet etmiştir. Vazifesini yapmıyor. Demek ki alim zahit olacak, gözü tok olacak, cesur olacak, hakkı söyleyecek, kimseden korkmayacak, kimseye eyvallah etmeyecek, kim olursa olsun onun karşısına dikilecek, haksız bir şey yaptığı zaman bu böyle değildir, böyle yaparsan Allah'ın gazabını uğratır, böyle yapma, efendim, Allah'tan kork diye nasihat edecek. Yani nasihatçi olacak, hakkı hatırlatıcı olacak, diyelim biz bu. Bu şeyden de ilgili tabi. Din alimleriyle, din tahsili yapan kimselerle ilgili bir ikaz. Ve sizler için de hakiki alim nasıl bir alim olduğunu gösteren bir kriter, bir ölçek bu. Yani hakiki alim ona buna yan çeken değildir, onun bunun karşısında hakkı söyleyen, onu gösteriyor. Sizler için de bu tarafı önemli. İkinci hadis-i şerif, El-ilmü hayatul İslam ve imadül iman. وَمَنْ عَلِمَ اِلْمَنْ اَتَمَّهُ اللّٰهُ اَجْرَهُ اَتَمَّ اللّٰهُ اَجْرَهُ وَمَنْ تَعَلَّمَ فَعَمِلَ عَلَّمَهُ اللّٰهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ İlim, öğrenmek, bilgi edinmeye çalışmak, bilgi, dini bilgiler, hayat-ı İslam, İslam'ın canıdır. İslam ilimle canlı olur. İlim olmasa, cahillik olursa İslam ölür. Hayat-ı İslam'ın hayatı, canı, canlılığı ilimdedir. İlimdir. Ve imadül iman. İmanın da direği ilimdir. Evet, adamın bir inancı var. Koca karının bir inancı var. İhtiyar kadının bir inancı var ama Mine'de giymiş. 65-70 yaşında. Yüzü buruşlu halde yanaklarına alıp sürmüş. Dudaklarına boya sürmüş. Açık saçık geziyor. Efendim başına bir şifon örtmüş. Altından saçları görünüyor, şeyi görünüyor. Eyüp Sultan'a gelmiş. Gözyaşı döküyor türbenin karşısında. Ne oluyor yani? Eğildiği zaman efendim şey değil, tesettürü tam değil. Ne oluyor yani? İman var ama ilim olmayınca imanın direği yok. Çadır çöktü. Bina yıkıldı. İmanı var. Ağlıyor. Kadıncağız işte samimi efendim bu. Samimiyeti yetmiyor. İlim olacak. İmanın sağlam olması için ilim olması lazım. Efendim horozları alıyorlar, gidiyorlar birazcık türbenin yanında kurban ediyorlar. Horoz kurbanı yok ki. İslam'da horoz kurban etmek yok ki. Koyun kurbanı var, keçi kurbanı olabilir, horoz kurbanı olmaz. Evet olur, sığır olur, koyun olur, keçi olur. Efendim kurbanlık hayvanlar nelerdi? Bunlar belli. Horozdan, tavuktan, efendim kuştan kurban olmaz. Kurban ediyor, ağlıyor orada. Samimi, kıymeti yok. İlim olmayınca yalan yanlış. Kıymeti olmuyor. Dinin hayatı ilimdir, imanın direği ilimdir. İlim olmadı mı iman yerlere yatar, yıkılır. Direksiz çadır gibi çöker. İman çöker. Ne kadar samimi olursa olsun. Mevlid okutuyor, ağlıyor. Ağladığı zaman yanaklarındaki allıklar bozuluyor. İz yapıyor izleri. Tırnakları kedi tırnağı gibi, çaylak tırnağı gibi kıvrık. Hemen Müslüm Hoca ile boyamış. Ne bu? Nereden çıktı? Yok öyle bir şey. Ve ben alime ilmen. Kim bir İslami ilimden bir bilgi sahibi olursa etemmallahu ecrehu. Allah'ın sevabını tamamlar. Tam olarak diyor. Alime çok sevap verir Allah. Sonra bir müjde daha var. Ve ben teallime fe amile. Kim bir ilmi öğrenirse, öğrendiğinde uygularsa, tatbik ederse allemallahu malem yalem. Allah ona bilmediği ilimleri öğretir. Yani gönlünü açar, manevi ilimleri öğretir. Keşfini açar demek yani. Evliya yapar demek yani. Bildiğini uygulayan insanı Allah evliyasını arasına dahil eder demek. Evliya olur demek yani. Başkalarının bilmediği ilimleri öğretir demek. Başkası bilmiyor, biliyor. Neden? Bildiğini uygulayan bir insan da ondan samimi öğreniyor. Öğrendiğini Allah rızası için tatbik ediyor. Onun için onun sevabı çok. Bize de buradan çıkan ders nedir? İlme koşacağız, ilme çalışacağız. Ama bildiğimizi uygulayacağız. Bildiğimizi uygulamazsak, ben şu kadar bilgi biliyorum. Biliyorsun ama uygulamıyorsun. Hayatında eseri görünmüyor. Yaşayış tarzın öyle değil. Muamelatın öyle değil. İcraatın öyle değil. Kıymet yok. Eğer icraatı ilmine göre uygun olsa, yapmış olsa o zaman Allah onu evliya yapacak. Gözünün perdesini kaldıracak, gönlünü nurlandıracak, efendim evliya olacak. Bu onun müjdesi yani. O bakımdan Allah bizi ilim öğrenmeye gayretli eylesin, öğrendiğimizi tatbik edenlerden eylesin. Böyle duyup da kulağının arkasına atanlardan etsin. Duyuyor hakikatleri, duyuyor yapılması gereken sevap işleri. Biliyor ki efendim şu sevabı yapmak lazım, bu sevabı yapmak lazım. Yapmıyor. Yapması gerekirken ihmal ediyor, boş veriyor, geciktiriyor falan. Onu kıymet yok. Bildiğini tatbik ediyor. Bir hadis-i şerif daha geldi. El-ilmu ilman. İlim iki türdür. İki çeşittir. İlmun fil kalp. Bir ilim kalptedir. Özellikle el-ilmin nafi. İşte faydalı olan ilim budur. İlmin nafi budur. Kalbinde olacak insan. Ve ilmun alel-lisan. Bir ilim de vardır ki insanın dilindedir. Kalbinde değil. İçinde değil. Dilinin ucunda. Yani dili söylüyor. Dilinde var. İlim, bilgi var. Kalbinde, içinde yok. İçine girmemiş, içine işlememiş. Yani kulağa duyup da gönlüne yer etmemiş yani dili. Sadece dilinde var. Özellikle hüccetün alebni adem, işte bu da mahkeme-i kübrada Allah'ın huzurunda onun aleyhine delil olacak. Mahkeme-i kübrada bu ilim onun aleyhine delil olacak. Neden? Melekler diyecekler ki ya Rabbi bildiği halde yapmadı. Bilmediğinden değil, bildiği halde yapmadı diyecekler. Bunu biliyordu. Başkalarına da söylüyordu. Dilinde vardı. Kitaba yazmıştı. Ama uygulamamıştı. Diye ona aleyhine oldu. Oldu. Bu kadar hadis-i şerif yeter. Yani hem de uygularsa ömrü boyunca yeter ise. Şimdi seyahati dolayısıyla gitmek durumunda olacaklar varmış. Hac yolculuğuna gidecekler falan varmış. Onlardan ders almak isteyenler olmuş. Tabii biz buna devam etsek onlar gidecekler, ders alamamış olacaklar. Biz o ders tarihini yapmamız gerekiyor. Onun için umumi olarak beraberce bir tarikata giriş dersi tarihini yapalım. Dersi olmayan kardeşlerimiz de bu vazifeleri yapsınlar. Efendim, yok zaten vazifesi yani tarikata girmiş olup da zikri olan kardeşlerimiz de duymuş olurlar. Hepimiz için de bir tekrar olmuş olur. Diyelim cümle geçmiş günahlarımıza. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azim. El-Kerim, El-Rahim, El-Lezi la ilahe illa hu, El-Hayyel Kayyume ve Etubu İleyh, ve Es'eluhun tevbete vel mağfirete vel hidayete lena, innehu huve tevvabur rahim, tevbete abdin zalimin li nefsihi, la yemlikü li nefsihi mevtem ve la hayatem ve la nüşura, Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'edike mesvetatü. E'udü bike min şerri ma sanatü. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi dembi. Fagfir li ve innehu la yagfir zünube. İlla elde. Allah Celle Celaluhu düştü, tevbemizi kabul etsin. Bu ana kadar işlenmiş hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı silsin, affetsin, bizi günahlardan pak eylesin. Bundan sonraki ömrümüzde de sevdiği kul olarak hareket etmemizi, yaşamamızı, yolunca yürümemizi, huzuruna sevdiği, razı olduğu, yüzü ama açık kullar olarak varmamızı nasip eylesin. Tevbenin bir şartı da kul haklarını ödemektir. Onun için kardeşlerimiz üzerlerinde kul hakları varsa onlar ödesinler, helalde içsinler, kimsenin hakkını üzerinde bırakmasınlar. Geçmiş namazlarını kazaya bırakmış oldukları namazlar varsa, tutmadıkları oruçlar varsa ödesinler, kaza etsinler. Üzerlerinde ibadet borcu kalmasın, ahirette cezalara uğramasınlar. Ateşler üzerinde ayakları yana yana, azaplı azaplı efendim, onları ödemesinler. Bu dünyadayken ödesinler, kurtulsunlar. Devamlı abdestli gezsinler. Dervişin adetidir. Efendimizin hadisi şeriflerden tavsiyesidir. Abdestli gezmenin hayrı ve bereketi, sevabı çoktur. Hem melekler etrafında toplaşırlar abdestli olan insanı, hem de kesesi bereketli olur, zamanı bereketli olur, işi rast gider, her işi efendim, hoş olur. O bakımdan hepinize abdestli olmayı, devamlı abdestli olmayı, sabah kalkar abdest alırsınız, 100 numaraya gittikçe, bozuldukça tazelersiniz, hep abdestli olursunuz. Ömer Ziyaddin Efendimiz'in oğlu Profesör Yusuf Ziya Bey anlattı. O hocamız rahmetli şey yaparmış, ihtiyar haliyle, kuş uykusu gibi de uykusu diyor. İhtiyar halinde uyuklardı diyor. 15 dakika sonra uyanırdı. Hemen uyanır uyanmaz uyukladığı için abdesti kaçtı ya. Gider bir abdest alırdı diyor. Hemen abdest alırdı diyor. İki reket namaz kılardı diyor. Ondan sonra biraz çalıştıktan sonra yine bir uyku gelirse ihtiyarlık hali tabii şey. Yine uyuklardı diyor. Kuş uykusu gibi gene fıt bir uyanırdı diyor. Hemen gider yine abdest alırdı. Yine iki reket namaz kılardı. Böyle yani sanki abdestle geçerli bahsediyor yani. Neden? Abdestsiz durmak doğru değil, abdestli olmak dervişliğin şiarı diye öyle gayret eder. Size öyle olur. Bir de şu benim dikkatimi çekmişti ki, bir kitapta okudum. Büyük zatlardan birisi, abdest bozma yeri mali 100 numaralar bahçenin öbür tarafında oluyordu eskiden. Orada abdest bozdu, buraya gelecek abdest alacakmış. Oradan buraya kadar 20 metre, 30 metre bir mesafe var. Orada teyemmüm abdesti alınmış, toprağa el vurup, burada suyun başına abdesti, teyemmüm abdestiyle gelinmiş, suyun başında normal abdest alınmış. Yani şu düşünceye bakın ki, ya o arada ölürsem diye, tabi orada musluk yok, eski zaman şeyini ne görüntülüyor, yani abdest, hatta belki 100 numarada yok. Yani dışarıya giderler mesela, uzaklaşırlar, işlerini görüp gelirlerdi, ne yapsınlar, yok yani, veya seyahatteyken veya başka bir şeyden. Şimdi o abdest bozduğu yerden buraya gelinceye kadar bir teyemmüm abdesti alıyor topraklar ki o arada ölürsem abdestli olayım diye veya o arayı da abdestsiz geçirmemiş olayım diye suyun başına gelince de normal abdest alırım. Bu kadar titiz davranımdan şu evliya Allah büyüklemiş. Her gün zikir vazifesi yapın. Bu zikir çok sevaplı bir ibadet. Allah'ın büyük nimetidir. Çok büyük nimetidir. Çünkü hac desek, hadi hacca gidin. Herkes gidemez, her sene gidemez. Zenginler gider, fakirler gidemez. Sıhhatliler gider, hastalar gidemez. Yani kolay bir ibadet değil. Hem beden gücü istiyor, hem kesenin kuvvetli olması lazım ki o hac vazifesini yapabilirsin. Oruç, sıhhatliler tutabilir, sıhhatsizler tutamaz. Midesi rahatsız. Gastriti var, yüzleri var. Doktor müsaade etmiyor. Kanama olur diyor filan. Tutamaz. Sonra bir ay sürecek oruç filan. Zor. Efendim zekat çıkartacaksın. Külliyeti para vereceksin. Zenginsin 40'ta birini vereceksin. Gidecek paracıklar sözü. Gidecek paracıklar. Gidecek. Zor. Hani birisi birisinden para istemiş de demiş canımı al paramı alma. Canımı al. Canım alma. Yani parayı öyle kıymetli gösteriyor işte şeytan. Zikir, para istemez, kuvvet istemez, masraf istemez, zahmet istemez. Kötürüm de, hasta da, ihtiyar da, fakir de, küçük de, büyük de, herkes zikredebilir. Dilin kemiği yok ki, dil ağzının içinde dönüp duruyor. Boş şey konuşacağına Allah Allah de. Allah dese ne olur insan? Yunus'un sözlerini duymadın mı? Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini dinlemedin mi? Bir kez Allah dese aşk ile zisam, insan şöyle severek, aşık olarak, isteyerek, gözyaşarak şöyle bir Allah dese, dökülür günle günah, misli hazan, sonbahar yaprakları yük günahlar sapır sapır dökülür. Ne dedi bu? Allah dedi. Çok masraf mı gitti? Çok para mı harcadı? Çok zaman mı gitti? Çok, hayır, hiçbir şey olmadı. Ama bir Allah demekten günahlar dedi. Şimdi bir insan, bir Allah dese, 70.000 misli sevap alıyor. Hadis-i şeriflerde. Yani bunu kitaplarda belki görmemişsinizdir. Ben hadis kitaplarından okuyarak çıkarttım bunu. Nasıl çıkarttım? Bir hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz, Allah yolunda sarf edilen para 700 mislidir. Hacca sarf etmek 700 mislidir. Cihada sarf etmek 700 mislidir. Ara babaya sarf etmek 700 mislidir. Alacak. Al sana bir mesaj aldım. Sıcacık içi yönüne ihtiyacım. Giy şunu hadi bakalım bu soğukta var. Tamam. 700 misli sevap. Hacca ömreye masraf yaptın. 700 misli sevap. Cihada Afganistan'a hayır para gönderdin. 700 misli sevap. Yani bunların sevabı 1'e 700. 1000 lira göndersen, 1000 dolar göndersen 700 bin dolar göndermiş gibi Allah yazıyor. Yani 700 misli. Bir başka hadis-i şerif okuduk. Dikkatimi çekti hemen rakamlar. Zikrullahi Teala ehbaru indallahi minen nefakati fi sebilillahi bilmeyen bir derece. Zikrullah Allah yolunda böyle hayır hasenat masraf yapmakta 100 kat daha sevap. 700'ün 100 katı 70 bin lira. Delilir 70 bin. Demek ki zikrullahın kat sayısı 70 bin oluyor muhterem kardeşim. Yani bir la ilahe illallah dese insan 70 bin la ilahe illallah demiş gibi oluyor. Bir Allah dese 70 bin demiş gibi oluyor. Yani bire bir sevap derse bir alacakken bire 70 bin veriyor, bire 70 bin alıyor. Hani birisi dese ki, ben bazen öyle anlatıyorum. Bir kere Allah dersen sana 1 dolar vereceğim. 2 defa dersen 2 dolar vereceğim. 3 defa dersen 3 dolar vereceğim. 5 defa dersen 5 dolar vereceğim dese bir insan. Zengin. Çocuğu yani zikre alıştırmak için böyle dese mesela. O da Allah Allah Allah Allah Allah 10, 20, 30, 40 al sana 40 dolar, 50 dolar dese. Şimdi Allah 1'e 70 bin veriyor. 1'e 70 bin veriyor. Sevabın büyüklüğüne bak. Sonra bir de kalpten sessiz içinden yapılan zikri var. Yani dil dudağıyla değil, içinden düşünür gibi Allah diyor. Allah Allah diyor içinden. Onun sevabı da bu aşikare yapılan zikirden 70 kat fazla. 70 binin 70 kat fazlası kaç eder? 700 bin çarpı 7, 4 milyon 900 bin eder. 5 milyona yakın. Yani insan içinden bir Allah dese 5 milyona yakın misli sevap kazanıyor muhterem kardeşlerim. Onun için tarikatlarda maneviyat yolunda evliya olmak, Allah'ın sevgili kulu olmak yolunda zikir önem taşıyor. Neden? Zikrin sevabı çok yolunda. Sonra zikir herkese uygun da onda. Yani harcı alem, bedava, hem bedava hem sevabı çok. Fakat bu insanların aklı yok. Onun sevabı yok, bu insanların aklı yok. Neden? E bu kadar sevaplı şeye koşmuyorlar. Şu süpermarkette şu mal, ötekisinden şu kadar dolar ucuzmuş deyince oraya gidiyor bile. Yani ucuzluktan dolayı efendim seyir var diye oraya gidiyor. E burada çok büyük şey var. Diskant var, seyir var. Buraya hiç gelmiyor. Ahiret kazanç. E sen inanmıyor musun? İnanmayanlar ayrı. İnanmıyor musun? Mümin misin? Namaz kılmıyor musun? Kılıyorsun. Niye zikir Allah'tan kaçıyorsun? Yani Allah'ın mümin kulu Allah'ın zikrinden kaçar mı? Onun için zikrullah önemli bir vazifedir tarikatta. Hem de Kur'an'dan bir vazifedir. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinden bir vazifedir. Onun için zikir vazifelerini yapalım. Ne zaman yapalım? Sabah mı, öğlen mi, gece mi, gündüz mü? Ne zaman da serbestse orada da bir serbestlik var. Hem sevabında çokluk var, hem de yapışında serbestlik var. Zamanı geçiyor diye bir şey yok. Eyvah, ikindi oldu, öğlenin vakti geçti. Eyvah, güneş doğdu, sabah vakti geçti. Bak, yapmak, o kadar vakit değil. Ama zikrullah'ın öyle bir şeyi yok. Ne zaman yaparsan yap, mübarek. Yeter ki zikrullah'tan kaçma. Münafıklar kaçar zikrullah'tan. Velayet kürunallaha illa kadira. Münafıklar zikrullah'ı yapmaz. Yaparsa zor yapar, az yapar, sıkılır, bıkar. Allah'ın zikrinden bıkılır mı? Şekerlerde bulamadım zikrullah'ın tadını diyor erbabı. Onun için hangi zamanınız müsaitse kıbleye doğru oturun. Diz çökün, gözlerinizi yumun. 25 defa estağfurullah, estağfurullah diye başlayın. Her şeyin bir adabı vardır. Zikrullah'a başlarken de insan tevbe ederek başlar. Estağfurullah diyerek başlar. Yemeğe başlanırken el yıkanarak başlar. Onun gibi. Namaza başlanırken abdest alınarak başlar. Zikrullah'a başlanırken de estağfurullah deniyor. Estağfurullah insanın gönlünü yıkar. Gönlünün abdesti estağfurullah olur. Estağfurullah dedi ve kalbi günahlardan pak oluyor insan. Affet ya Rabbi beni diyorsun. Bağışla ya Rabbi günahımı diyorsun. Ört benim ayıplarımı ya Rabbi diyorsun. Allah örtüyor, affediyor, siliyor, temizliyor, kalbin nurlanıyor. İşe yarar hale geliyorsun. Pislikten kurtulmuş oluyorsun. Onun için 25 defa estağfurullah diye başlayacaksınız. Bir adabı bu. İkinci adabı, zikrullah'a başladığınız zaman Peygamber Efendimiz'e, pirlerimize, mürşitlerimize, evliyaullah'ın ruhlarına hediye göndereceğiz. Bizim bağlı olduğumuz tarikatımızın büyüklerine. Ne hediyesi gönderebiliriz? Şeker göndersek gider mi? Lokum göndersek olur mu? Para göndersek işlerine yarar mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim hediye edersin. Bir Fatiha, üç kuru Allah'ın kursun. Bunun sevabını gönderirsin. Bunların sevabı çoktur. Allah onların sevabını onlara verir. Nur olarak verir, ecir olarak verir, sevap olarak verir. Melekler götürürler, sunarlar, takdim ederler. Onlar da bizim Sidney'deki evlatlarımızdan falanca bizi unutmamış da bize demek ki bir Fatiha ihsan etti. Kuru Allah'ın göndermiş diye onlar da severler. Onlar da himmet ederler. Onlar da insan rüyasına girerler. Yardım ederler. Evliya Allah'ın sevgisini kazanmak güzel şey. Onun için zikre oturtuyor. Bir Fatiha şükür Allah hediye eder. Sonra gözünüzü kapatıp ölümü düşünün. Bir vazife de bu. Neden? İnsanların zıpırlıkları, edepsizlikleri, terbiyesizlikleri, günahları, haramları yemeleri, gafletleri, cahillikleri hep ölümü düşünmediklerinden oluyor. Ölümü bilseler yola gelirler. Hatta adamın karısı ölüyor, tevbekâr oluyor. Kadının kocası ölüyor, kadın başını öpüyor. Namaza başlıyor. Çocuğu ölüyor, Levent gibi delikanlı çocuğu öldü. Adam içkici, kumarcı, tevbe ediyor, namaza başlıyor. Hacca gidiyor. Neden? Ölüm oyuncak değil. Ölüm insanı yola getiriyor. İster de gelmesin. Ölüm öyle kabadayılık yapacak bir şey değil ki. Ölüm herkesi korkutuyor. Herkesin başına gelecek. Eyvah. Şimdi niye korkmuyor insanlar? Geç bir zamanda gelir diye düşünüyor. Herhalde 70 yaşından sonra gelir, 80 yaşından. Ahit mi yaptım? Mukavele mi imzaladım? Evli olmaz ki ne zaman gelecek? Şimdi ondan düşünmüyor. Veya genç, delikanlı, aldırmıyor. Akşam işte aşağıdaki camiye gitti. Çevresinde herhalde barlar, pavyonlar, herkes vur patlasın, çal oynasın. Zıpır zıpır eğlenmekle meşgul. Tabii onlar Avustralyalı ama onların içinde kim bilir. Belki Müslüman evlatları da tanıp da oraya gidenlerden vardır belki de. Yunus Emre dün ne güzel söylüyor. 100 bin türlü sevgi var diyor. Sen hangi sevgiyi seçeceksen kendini onu seç. Rahman'ın sevgisini mi seçeceksin, şeytanın sevgisini mi seçeceksin? Bilmiyorum lan. Bir sevgi seçmek. Yani futbol sevgisini mi seçiyorsun? Plaj sevgisini mi seçiyorsun? Bar sevgisini mi seçiyorsun? İçki sevgisini mi seçiyorsun? Ne hangi sevgiyi seçiyorsun? Buyur, beğendiğini al. İşte sana geniş bir pazar, çarşı. Pazar günleri de açık. Efendim, 24 saat ve full year açık. Bütün sene açık. Beğen sevgiyi al. Hangi sevgiyi beğenirsen. Günahı seversen, şeytanı seversen cehenneme gideceksin. Sevabı seversen, Rahman'ın yolunu seversen onu yaptığın zaman mükafat alacaksın. Bu kadar basit. Onun için ölümü düşünmek bir vazifedir ve sevaptır ve nefsin ıslahı için bir ilaçtır ve kalbinin nurlanması için bir çaredir. Onun için oturacak, derviş gözünü yumacak. Ya acaba ben ne zaman öleceğim? Acaba nasıl olacak ölüm? Acaba cenaze namazını nasıl kılacaklar? Trafik kazası mı olacak? Başka bir şey mi olacak? Vesaire filan diye ölümü düşünecek. Ölümden sonra başına gelecekleri düşünecek. Çıkacaklar, yiyecekler, kefenleyecekler, namazını kılacaklar. kara toprağın altına gömecekler. Bırakıp gidecekler. O mezarlıkta geceliğin hali ne olacak? Bu kara toprağın altında hali ne olacak? Kabri çökecek, teferi çürüyecek hali ne olacak? Yılan, çıyan, kurt, kuş yiyecek hali ne olacak? Sonra kıyamet günü kalktığı zaman hali ne olacak? Mahşer yerinde güneşin alnında bir izdihamda hali ne olacak? Acaba tüneldeki insanlar gibi mi sıkışacak? Terlere bulanacak. Acaba mahkeme-i kübra'da Allah'ın huzuruna çıktığı zaman, bu dünyada yaptıklarında hesap sorduğu zaman hali ne olacak? Acaba Mevlam bana kulum diye mi? Diyecek mi acaba? Ben buyurdum, buyruğumu tutmadım derse Mevlam, ben ne cevap vereyim? Bunları düşünecek. Cenneti düşünecek. Beyaz beyaz köşkleri, kerpiçleri altın gümüş, köşklerin kenarları incilerle bezenmiş. Miski amber kokuları etrafa saçılmış. Tuğba ağacının dalları sarkmış. Koyunlar geziyor. Bir orayı düşünecek, bir de kara dumanlı cehennemi düşünecek. Beyir beyir alevleri etrafa saldıran cehennemi düşünecek. Orada yananların feryatlarını düşünecek. Kanları, irinleri, ateşleri, katranları düşünecek. Azapları düşünecek. Hangisi iyi? Hangisine gitmeyi ister? Bir kendisini cehenneme düşmüş olsa hali ne olur diye düşünecek o feci durumu. Cenneti elden kaçırırsa hali ne olur diye düşünecek. Bunları düşündükten sonra nefsine diyecek ki, ey benim nefsi emmane. Vallahi sen bu işin pek farkında değilsin ama bu iş oyuncak değil. Çok ciddi bir iş. Aklını başına topla. Bu hayat böyle gülerken, oynarken bitirir. Bir bitmeyecek zevk verirken besler. Bir tel topar ahen göbedi yengesi. Patladaki her şey bitirir. Sonra efendim halin ne olur bilmem. Fırsat geçtikten sonra, tevbe kapısı da kapandıktan sonra artık iş işten geçtikten sonra sen ahirette pişmanlık, nedamet, ağlama, yalvarma içine düşeceksin ama ne fayda? Fayda yok. Onun için bu dünyadayken pişman ol, bu dünyadayken ahirete hazırlan. Allah bak, peygamber göndermiş, önden haberci göndermiş. Ahiret var, cennet var, cehennem var, dikkat edin diyen insanlar göndermiş Allah. Kitaplar göndermiş. Kitaplarda yazıyor. Bak adam İncil'den buraya ayet yazmış. Buraya gelenler hem manzaraya baksın hem Allah'ı düşünsün diye cümle yazmış. Bizim herifler yapmaz bunu. Böyle bir yazı yazdırmazlardı ya. Bunlar yazmışlar bunu. İbret alsınlar diye. Onun için ölümü düşüneceksiniz muhterem kardeşlerim. Nefsinize nasihat edeceksiniz. Ölüm düşüncesi ilaçtır. Nefsin serpeşliğini gidermek için, nefsi ıslah etmek için, kalbi nurlandırmak için, gafletten kurtulmak için, ahirete yönelmek için, Allah'ın sevgili kulu olmak için ölümü düşünmesi lazım. Bak Yunus Emre'nin kitabını alın. Şiirlerinin üçte biri ölümle ilgilidir. Öyle güzel de anlatıyor ki, öyle canlı canlı anlatıyor ki, sabahleyin kabristana uğradık, yıkılmış şeyleri gördük. Bir zamanlar beylerdi, yanlarında hizmetçileri vardı. Nice nice efendim saltanatları vardı. Kara toprağın altında perişan durumlarını gördük. Efendim ak elleri boğum boğum kınalı efendim. Hizmetçileri etrafında dönen hatunları gördüm. Kabirleri yıkılmış, göçmüş efendim filan diye. Ne güzel anlatıyor, ne doğru anlatıyor. Onun için ölümü düşünün, ölümden ibret alın, ölüme tedbir alın. Ölümden sonrası için şimdiden hazırlan diye ölümü düşünmek bir tarikat vazifesidir bir. İster beğenin, ister beğenmeyin. Yani ister hoşunuza gitsin, ister gitmesin. İlaçlar acı olur biraz. Şifalı ilaçlar biraz acı olur. İkinci vazife zikrullahı beraberce yaptığımızı düşünürsünüz. Karşı karşıya oturmuşuz. Evliyaullah, mübarek insanlar karşınızda. Siz de bizim karşımızdasınız. Efendim, bir mübarek latif nurani meclis ki Allah Allah, burası neresi acaba? O güzel mecliste karşı karşıya oturmuşuz. Efendim, böyle evliyaullah'tan, mürşidlerden size böyle nur geliyor, kalbiniz nurlanıyor, içiniz dışınız nurlanıyor, bir feyiz geliyor, bir tatlılık yayılıyor vücudunuza, bir zevklerini çekiyorsunuz, tarif edilmez bir güzel hal, efendim. İşte buna da rabıtayı mürşid derler. İnsan mürşidiyle böyle gözünü kapayıp, hayalinden irtibat kurduğunu cereyan çarpılmış gibi olur. Vücudu hop diye hoplar, efendim, o yaşıyor. yaptığı irtibatın, bağlantının tesiri derhal görülür. Ve insan böyle mürşidiyle bağlantıyı kurduğu zaman ibadetin tadını duyar. Buna alıştığı zaman tarikatta ilerler. Daha yüksek haller kendisine nasip eder. Önce mürşidi sevecek. Ona bağlanacak. Ondan öğrenecek. Ondan sonra Resulullah'ın meclisine gidecek. Resulullah'a kavuşacak. İkinci vazifede ölümü düşünmek, birinci vazife ise ikinci vazifede mürşidi düşünmek. Sanki bir mürşidiyle berabermiş gibi, her zaman beraberlermiş gibi gözünü kapattığı zaman efendim onunla beraber şey yapmak. Böyle zikri beraber yapmak. Mesafe uzak da olsa, kıtalar farkı da olsa Allah yaklaştırır, Allah bağlantıyı kurdurur. Gönüller bir oldu mu efendim, nice güzel haller hasıl olur. Bak Allah her şeye kadir. Tüm bizden ders alan bazı hanımlar rüyada bizi hiç tanımadıkları halde önceden görmüşler. Ben ders tarif ediyorum. Hanım ötekileri diyor, ben bunu diyor rüyada görmüştüm. Yani ilk defa görüyor ama rüyada Allah önceden gösteriyor. İşte sen bundan, nasibi bundan demek yani. Nasibi bundan bilesin demek yani. Buna bağlanacaksın. Buradan feyiz gelecek sana demek. Buna da rabıtayı mürşid derler. Mürşid ile bağlı olacak insan. Bağlantısız olmayacak. İpleri koparmış olmayacak. İpten kazıktan kurtulmuş olmayacak. Bağlı olacak. Nereye bağlı olacak? Hakk'a bağlı olacak. Resulullah'a bağlı olacak. Hak yola bağlı olacak. Mürşidine bağlı olacak. Kur'an'a bağlı olacak. Bu bağlılığa can kurban. Böyle bağlılığa can kurban. Namık Kemal hürriyet aşıkı bir şair. Ne diyor? Ne efsunkarimişsin ey idare hürriyet. Ey hürriyet, ne güzel yüzün var. Ne kadar büyüleyici bir güzelliğin varmış senin ey hürriyet. Esir aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. Esaretten kurtulduk ama bu sefer de sana aşık olmanın esaretine düştük diyor. Esir aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. İnsanın dünyaya köle olmaktan kurtulup da Allah'a kul olması çok güzel şeydir. Batıldan ayrılıp da hak yola efendim hizmetçi olması, bu yolun tozu toprağı olması çok güzel, çok gerekli. Onun için mürşid ile irtibatını sağlam tutacak. Mürşidini saymıyor, sevmiyor, efendim inanmıyor, bağlanmıyor. Herkes kendisine eder, kimse kimseye etmez. Herkes zararı kendisine eder. Edepliyse ecir alır, kardeşimizin sorduğu sorunun cevabı gibi. Edepsizse mahrum kalır. Bir edep mahrum geçer bu lütfuna. Edepsiz Rabb'in lütfundan mahrum olur. Edepli lütfa kavuşur, nimete erer, devlete ulaşır, efendim saadete kavuşur. Edepsiz de yolda kalır. Ayağı sürçer, takılır. Yuvarlanır, gider. Neden edepsiz? Lübnan dağlarında Kırklar Meclisi'nde, Evliyaullah Meclisi'nde hizmet eden bir genç gördüm diyor birisi. Eski kitaplardan birisinde okudum. Hayret ettim. Bu kadar yüce mecliste böyle bir şey. Efendim bir genç insan nasıl buraya gelmiş de layık olmuş da böyle hizmet ediyor diye diyor. Sonra bu genci çok kötü bir durumda, kötü bir işin başında bir başka yerde gördüm diyor. Yanaştım diyor. Ya ben bir zamanlar bir mübarek mecliste birisi görmüştüm, sana benzetiyordum. Ama şimdi de çok kötü bir günah üzerinde kötü haldesin. O hal ne, bu ne hal? Sen o musun filan değil mi? Diyor ki evet ben oyum. Bu hale nasıl düştün? Edepsizliğimden düştüm. Nedir edepsizliği? Onlara yemek hazırlarken diyor en güzel taraflarını kendime ayırırdım. En güzel taraflarını kendime ayırırdım. Yani bir menfaat, bir edepsizlik. Allah'ın huzurunda bir haksızlık yani. Allah onu görmüyor mu? Bilmiyor mu? Ötekiler şey yapmazlar ama bak hayırın nesacın malını çalmış adam, paralarını almış, elde gitmiş, evi açılmıyor. Paralar içeride açılmıyor, açılmıyor. Ondan sonra dönmüş gelmiş, anlamış oradan olduğunu. Demiş ben senin paranı çaldım, elim açılmıyor. Dua etmiş, eli açılmış, paralar avucunda verecek. Diyor ki hadi sen onlara helalinden ben sana bağışladım, çoluk çocuğuna harcadım. Evliyaların paraya ihtiyacı yok. Paraya ihtiyacı yok. Yani dua ettiği yerde sofra kuruluyor önüne. İstediği zaman taş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geldi dedi ki ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretleri beni sana gönderdi. Dilersen şu dağları altın yapacak. İstemem dedi peygamber. Peygamber'e vermiş para sıkıntısını çekiyor. Zekatı onun için mi topluyor? Kendisinin paraya ihtiyacı mı vardı? Kendisi aç duruyordu. Yokluktan mı aç duruyordu? Hayır. Toplu. Gönül tokluğundan, göz tokluğundan aç duruyordu. Veriyordu, dağıtıyordu. Eve geliyordu, yiyecek bir şey var mı? Yok diyorlar. Peygamber evinde yiyecek bir şey yok. Buzdolabı yok. Kiler yok. Mutfak yok. Yani onun için muhterem kardeşlerim. Dervişliği, dervişliği hor görmedim ki. Tasavvufu anlamak lazım. Edepsizlik yapan kendisi mahrum olur. Kendisini ayağa kayar. Çünkü Allah kaydırır ayağını. Kovulur yani. Dergâhtan kovulur. Onun için herkes edebini takılsın. Bak Yunus Emre ne diyor? Benim nasihat ettiklerim hepsi evliya oldu diyor. Ben diyor hala kusurluyum kenardayım. Bak o latife ediyor. Onu tevazu onu söylüyor ama bazen öyle olur. Yani dinler anlarsa o istifade eder. Onun için dinleyip anlamak lazım. Edepli olmak lazım. Edepsizlik etti, hıyanet etti. Hocası bilmiyor sanıyor. Hocası ya bilir ya da Allah bildirtmez. Ben şimdi bazen dua ediyorum. Ya Rabbi kardeşlerimin kusurlarını bana bildirtin. Niye bilirsem soğuyorum. Bir daha eskisi gibi sıcak bakamıyorum. Bilmeyeyim daha iyi. O benim aleyhimde konuşmuş, şöyle yapmış, şöyle yapmış. Bildiğim zaman keyfim kaçıyor artık. Eski şeyim kalmıyor. Onun için bana bildirme diyorum. Evet, mesela. Ya bilir ya bilmez ama Allah biliyor. Allah bildi mi de Allah cezasını verir. Sen affetsen de cezasını verir. Bizim Ankara'da hocamızın Ankara'ya ziyarete geldiği zaman bir eve ziyarete kahvaltıya. Oradan indik. Bir bakan geldi. Hocamızın dervişi. Lüks arabasıyla, Mercedes arabasıyla dur. Efendim tren yaptı. Mercedes araba durdu. Hocamız da inmişti apartmanda. Bir kardeşimizin mütevazi bir arabasına binmek üzereydi. Bir arkadaş koştu. Bana sen çekil dedi. Bırak dedi. Buraya bindirme hocamızı dedi. Arabası küçük gürültü. Ona bindirmek istemedi. Mercedes'in kapısını açtı. Hocamız şöyle bir baktı duruma. O arabasına binilecek olan kişi tabii arabası külüstü diye binilmiyor. Mercedes'e gidiliyor diye kalbi kırıldı. Tam kapıyı açmıştı. Hocamız binecekken öteki Mercedes geldi. Efendim tren. Onun çok mahzun oldu. Hocamız o zaman çok celallendi ve azarladı. Niye böyle şeyler karıştırıyorsun? Yani niye bakana yağcılık yapıyorsun? Azarladı böyle. Ondan sonra şehirler arası bir yolculuğa çıktık. Arabası kaza yaptı arkadaşın. Ayakları kırıldı. Sonra sedye ile getirdiler. Sedye ile böyle ayağını kıpırdatamıyor. Bangır bangır bağırıyor. Yani sedye de döndüremiyorlar. Sedyeden çıkarttılar. Arkadaş, o hocamız üçüncü kattan camdan böyle baktı. Hocamız ağlıyor. Kalbi çok yumuşak hocamız. Hocamız ağlıyor. Efendim. O da aşağıdan böyle elini sallıyor. Yukarı çıkamıyor. Kusura bakmam burada kalacağım falan arasında. Hocamız ağlıyor. Yani ben oradan şunu çıkarttım ki hocamızın gönlü onun kazaya uğramasına razı değildi. Yani orada yanlış bir iş yaptığı için onu azarladı ama Allah'ın cezasına uğradı. Yani hocamız razı olmasa bile onun yaptığı şeyden Allah onu öyle cezalandırdı diye düşündüm. İnşallah öyle değildir. Ama yani böyle olur. O bakımdan her koyun kendi bacağından asılır. Herkesin vebali kendisine de. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ömründe kimseye iyilik etmedi. Hiç kimseye iyilik etmedi. Hiç kimseye de kötülük etmedi. İyilik ettimse kendime ettim. Çünkü sevabını alacağım. Kötülük ettimse kendime ettim. Çünkü kötülük ettiğim kimse sevap kazanacak, hak kazanacak. Ben onun cezasını çekeceğim. Demek ki kötülüğü kendime etmişim. Birisini dövmüşse vah bana yazık bana. Birisinin malını almışsa vah bana yazık bana. Birisine zulmetmişsen vah bana yazık bana. Çünkü Allah ahirette fitil fitil burnundan getirecek zaten. Vallahi mazlumun yardımına yetişirim. Velev bir zaman geçmiş olsa bile muhakkak mazlumun yardımına yetişirim diyor. Kafir olsa bile mazlumun yardımına gelir Allah. Zalimi kahreder mazlumu mükafatlandırır. Onun için herkes kendisi Allah'a güzel kulluk etmeye dikkat edecek. Allah'ın kulların kulluğuna ihtiyacı olmadığı gibi kimse de kimseye ihtiyacı yoktur. Sen kendin paranı kazanıyorsun, elhamdülillah diyorsun. Hocan da kendisi parası var, pulu var, malı var, bilgi var, o da diyor. Onun da ne sana ihtiyacı var, ne senin ona ihtiyacı var. Ancak bir kardeşlik, bir sevgi şeyi var. Mali bakımdan bir ihtiyacı yok. Olabilir, fakir bir kardeşin olabilir. İhtiyacı olan bir kardeşin de olabilir yani. Kardeşler arasında ihtiyacı olanlar da olabilir ama aslında kimsenin kimseye ihtiyacı yok ki, herkesin Allah'ın rahmetine ihtiyacı var. Onun için herkes elevini takılacak, sevgisini saygısını ona göre yapacak, Allah'ın emri olduğu için. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, vallahi siz beni babanızdan, evladınızdan ve bütün diğer sevilecek insanların hepsinden daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Niye böyle diyor Peygamber Efendimiz? Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulüdür. Onu sevmezse imanı kâmil olmaz. Onu sevecek. Onu sevmemezse Allah'ın yolunu sevmemek olur. Allah'ı sevmemek olur. Allah'ın elçisini sevecek, Allah'ın kitabını sevecek, Allah'ın hükmünü sevecek, Allah'ın kazasını, kaderini sevecek, Allah'ın her şeyini sevecek. Büyükler böyle demişler. Hoştur bana senden gelen, ya Gonca Gül yahut güzel. Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel eyler, billahi güzel eyler, vallahi güzel eyler. Böyle yazmış kitaplar. Onun için bu hususa dikkat edin. Demek ki mürşid ile rabıtayı mürşid yapacak. Ölüm düşünecek, mürşid ile rabıta yapacak. Üçüncü vazife de efendim rabıtayı kalp yapacak. Rabıtayı huzur deniyor. Yani ne demek? Kalbine doğru böyle dönecek, kalbine bakacak. İnsanın kalbi şu et parçası, yüreğinin olduğu yerdedir ama o değildir. Yani insanın aklı beyni midir? Değildir. Beyin. Kafatasının içinde bir et parçasıdır. Ama akıl beynin içinde başka bir şey. İnsanın da gönlü kalbinde bir şeydir yani. Et parçası değildir. Et parçası ölüde de var. Ama o et parçasında olan bir şeydir insanın gönlü. Gönlüne teveccüh edecek. Kalbini onun kapısı pencerisi gibi düşünsün. Gönül alemine çıktı. Öbür tarafa geçti. Bir güzel durdu. Latif alem ki uçsuz bucaksız letafette, güzellikte arş-ı alaya kadar uzanıyor. Boynunu bükecek. Allah şah damarından daha yakın insana. Her yerde hazır ve hazır. Her yaptığını görüyor. Her sözünü işitiyor, biliyor. Boyun bükecek, diyecek ki ya Rabbi. Yerleri gökleri sen yarattın. Kullar senin. Her yerde hazır ve hazır. Her halimi bilirsin. Mazimi bilirsin. İleride ne olacağımı bilirsin. Beni affeyle, beni mağfiret eyle. Benim suçumu bağışla. Suçum, kusurum, kabahatim çok. Çok uzanıyor. Yüzüm kararı, elim boş. Senden medet olursa kurtuluruz. Sen affetmezsen benim halim nice olur ya Rabbi. Kapından kovarsan ben nereye varayım diye boyun bükecek, yalvaracak. Allah'ın da razı etmesen affını mağfiret etmesin. Tevfikini refik etmesini isteyecek. Böylece o huzurda olmanın şuurunu muhafaza ederek aşk ve sevgiyle zikre başlayacak. Ne zikri yapacak? 100 defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyecek. Hadis-i şerifte var. 100 defa la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah desin. Hadis-i şerifte var. 500'e kadar çıkartabilir yapan arkadaşlar. Bir iki ay yaptıktan sonra daha yapabiliyorsa 500'e kadar müsaade ediyorum. Sonra 1000 defa Allah, Allah, Allah diyecek. Bunu da bir iki ay yaptıktan sonra yapabiliyor. 2000'e, 3000'e, 4000'e, 5000'e kadar çıkartabilir Allah sevgiliyle. Ona da müsaade ediyorum. Her 100 defa da bir ilahi, ente maksubi ve rıdake maksubi diyecek. Bu söz bizim tarikatımızın şeyidir. Ana sloganıdır. İlahi, ente maksubi ve rıdake maksubi. Ya Rabbi, benim maksubum sensin. Seni seviyorum, seni istiyorum. Gayem sensin. Senin rızanı arıyorum. Yaptığım işi senin rızan için yap. Bu bizim ana prensibimiz. Neden bu adamı sevdim? Allah rızası için. Neden şu adamla kavga ettim? Allah rızası için. Neden bu parayı verdim? Allah rızası için. Neden şu işi yaptım? Allah rızası için. Niye plancıya küstün? Allah rızası için. Günahlar da ondan. Edeplilik etti de ondan. Her şeyi yani Allah için yaparsa işte onu gösteriyor bizim bu prensibimiz. Her 100 defa da bir Allah Allah diyecek, duracak. İlahi ente maksudu ve rızası için. Ya Rabbi, maksudum sensin. Sen seni rızan istiyorum. Aklı başka yere kaymasın. Yanlış düşüncelere düşmesin. Yani kimisi dervişlikten asıl gayenin ne olduğunu bilmez. Asıl gaye Allah'ın rızasıdır da kimisi keşif kerabe gaye sanır. Acaba gözüm ne zaman açılacak? Acaba havalarda ne zaman uçacağım? Acaba efendim bir adım attığım zaman Mekke'de namazı ne zaman kılabilirim? Bunlar gaye değil. Bunlar gaye değil. Bunlar herkesin hoşuna gider. Hoşuna gider. Yani sen hoşa gitmeyecek şeylerle Allah rızasını yapabilir misin? Mühim olan. Kim istemez şimdi buradan gözünü kapatsın, ikindi namazını Mekke'de kılsın. Var mı bir istemeyen? Parasız. Parasız seyahat. Bedava. Hem de güzel bir yere gidiyor. Herkes ister. O halde o hüner değil. Hüner, Allah rızası için sabretmek. Sen Allah rızası için sıkıntıya düşebilir misin? Allah rızası için ter dökebiliyor musun? Allah rızası için uykunu terk edebiliyor musun? Allah rızası için rahatını terk edebiliyor musun? Allah rızası için nefsini yenebiliyor musun? Allah rızası için bucak bucak kaşığı dikleyip gelip oturabiliyor musun? Allah rızası için efendim hocanın söylediği işi yapabiliyor musun? Hüner o. Ötekisini herkes yapar. Biz devlete talibiz diyor bazı arkadaşlar. Devlete herkes talip olur. Babam da talip olur. Devlete kim talip olmasın ki? Yani devlet pandomuzu kayıra karşılarlar. Askerler selam durur. Sen devlete talip olmadan minnete talip ol. Bakın ben seni göreyim. Gel bakalım. Dervişlik minnete talip olmaktır. Devlete de. Babam da talip olur. Herkes talip olur. Bakan olmak ister misin? Kaymaklı kadayıf gibi bir şey. Herkes ister. Tatlı olan şey. Hadi bakalım sen beni de çok edin. Resulullah Efendimiz'e salatü selamı çok edin. Peygamber Efendimiz bir keresinde amin demiş. Demişler ki niye dedi? Cebrail üç şey söylemiş, her birine amin demiş. Bir tanesi, ben yanında anıldığım halde bana salatü selam getirmeyenin burnu yerde sürtsün. Amin. Demiş. Efendimizin adı anıldığı zaman bir dilini kıpırdatıp da Allah'ıma salli ve seyyidina Muhammed diyemeyen cimridir, pintidir diyor Peygamber. Resulullah salatü selamı sevecek ve yapacak insan. Sizin de kimlik vazifelerinizden birisi de bir defa salavat-ı şerifinizin olsun. Yüzde kulüvallahu ahad olsun. Demek ki bunların hepsini yüz yüz yapsanız da olur ama ben buraya üç senede, beş senede bir ancak gelebiliyorum, görüşemeyebiliriz. Zikrullah'ı arttırmak isteyenler kardeşlerimiz olabilir. La ilahe illallah'ı yüz defa da yapabilir. Hemen bir defa da değil, aradan birkaç ay geçtikçe böyle arttırmak suretiyle 500'e kadar müsaade ediyorum, arttırsınlar. Allah Allah demeyince bin defa dedim ama 5000'e kadar çıkartabilirler. Hani müsaade olmadan çıkmıyor filan diyorlar. Böyle bir durum olmadığını bilsinler diye söylüyorum. Bu zikirleri böylece yaparsınız. Zikir bitince el açarsınız, dua edersiniz. Dua da ibadettir. Dua da sevap. Yani duanın kendisi de namaz gibi ibadettir. Hani bir dua ediyorsun. Ya Rabbi sen bana cennette köşkler ver, huriler ver. Efendim. Vesaire. Hem o istediğinden dolayı bir kâr geliyor sana, hem de ibadet etmiş oluyorsun. Dua hüvel ibadettir. Dua ibadettir, namazdır. Sen şimdi burada oturdun, ikindiye kadar dua ettin mesela. Ya Rabbi şunu isterim, Ya Rabbi bunu isterim, Ya Rabbi şu olsun, bu olsun. Dua. O vakte kadar ibadettesin. Onun için dua edin. Ama sırf kendinize dua etmeyin, kardeşlerinize dua edin. Yakınlarınıza dua edin. Çünkü bir kardeşin bir kardeşe duası süratle kabul olur. Bir önce kardeşimize dua edin. Bir akşam bir kardeş bana dedi ki hocam imtihanlara girdim. Allah muvaffak etsin diye dua eder misin? Ne ederim dedim. Allah muvaffak etsin. Üstün muvaffakiyet nasip etsin. Yüksek dereceler nasip etsin. İslam'a güzel hizmet etsin. Kardeşin kardeşe duası diğerinde bakılacak. Siz de öyle yapın. Biz de duadan unutmayın. Dervişlik sadece zikir değildir ama zikir çok hızlı bir vasıtadır. Dervişi hızla ulaştırır menziline. Dervişlik esas itibariyle Peygamber Efendimiz'in sünnetine tam uymak yoludur. İslam'ı samimi olarak yaşamak yoludur. Onun için devamlı abdestle gezmeyi tavsiye ettik. Namazları evvel vaktinde cemaatle kılsın erkekler. Hanımlar evde hemen erken vaktinde kılsınlar, geciktirmesinler. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar bekleyip, yani güneşin doğmasından yarım saatten geçinceye kadar eğer ibadetle, Kur'an'la meşgul olup da iki rekat namaz kılarsa o gün tam bir hac ve ömre yapmış gibi sevap alır diye hadis kitaplarında yazılmıştır. Bunu kaçırmayın. Peygamber Efendimiz yapmış, pirlerimiz yapmış, mürşitlerimiz yaptılar, tarif ettiler. Siz de yapın. Sabahla öğlenin arasında duha namazı vardır. 10'da, 11'de, 9.30'da, 12'de, öğlene 50 dakika kalmış. 4 dakika duha namazı. O da hadislerde geçiyor. Onu da yapın. Onu da kılın. Akşam namazının sünnetinin arkasından hiç secdeyi katlamadan, konuşmaya dalmadan evvabin namazı kılınır. O da 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat kılınabiliyor. Evvabin namazda insanın günahları denizlerin köpükleri kadar çok olsa affına sebep olur. Öyle diyor Peygamber öyle. Yani denizleri düşünün, köpüklerini düşünün. Onların miktarının çokluğunu düşünün. Denizlerin köpüklerinin adedi kadar çok günahı olsa affına sebep olur. O namazı da bırakın. Allah rızası için yarabbi evvabin namazı kılmaya niyet etsin. Allah rızası. Efendimizin sünnetine uygulayın. Gece yatacağınız zaman taze abdest alın. Abdestin var hocam. Tembellenme. Kalk git bir daha abdest al. Taze abdestini al. 4 rekat namaz kıl. Abdestli yat. Çünkü abdestli yatanın bütün gece ibadet etmiş gibi melekler defterine sevap yazarlar. Onu kaçırmamak için abdestli yatın. Sonra da geceleyin uykunuzu bölüp teheccüd namazına kalkın. Teheccüd malum imsak kesilinceye kadar mesela şimdi 4'ü çeyrek geçe midir nedir burada? Yani o arada kalkacaksın, uykunu bölüp abdest alıp Allah için gece namazı kılacaksın geceleyin. O da teheccüd namazı çok sevaplıdır ve geceleyin o vakit de duaların kabul olduğu kıymetli bir zamandır. Derdi olan kalksın, Allah'tan çaresini istesin. Çünkü Allah seslenirmiş kullarına, yok mu benden bir şey isteyen, haydi istesin vereceğim. Uyuyanlar istifade edemiyor. Uyanıklar istiyor, istediğinde muradına da eriyor. 2 rekattan 12 rekete kadar efendim, kılınabilir teheccüd namazı, yani kılabildiği kadar kılınır, 2 rekat da kâfi. Diyor ki hadis-i şerifte, belki atâni minelli, geceliği kılınan 2 rekat namaz, hayrun minet dünya ve mafiyâ. Dünyadan da, dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlı. Allah Allah. Sana şu piknik yerini verseler, Sidney şehrini sana verdim, Wollongong şehrinden Sidney'e kadar olan sahilleri sana verdim deseler, hükmetli mi verdin? Evet, hükmetli mi verdin? Oradaki köşklerin hepsini sana veriyorum. Kapıları senin üzerine. İstediğini oradan çıkart, istediğin eve otur, istediğini sat. Yapma ya. Hepsini verdin mi? Hepsini verdin. Şimdi Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, rekâtâni minnelleyle hayrûn minet dünya ve mafiyâ. İki rekat geceliği kılınan zaman dünyadan da, dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlı. E niye kılmıyoruz? Yani Wollongong'un sahilinde bir köşkü verseler, bir lüks efendim otomobil verseler, kanatlı kuyruklu, kıymetli, seviniriz de dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı olan teheccüd namazına niye heves etmeye kalkmıyoruz? Kalkması lazım. Kalkmaması gafletinde, cahilliğinde, şuursuzluğunda. Böylece pazartesi perşembe orucunu tutarsınız. Ayrıca gece ibadetini yaptıktan sonra. Recep'te işte birkaç gün sonra Recep ayı giriyor. Bugün ayı kaçıysa 17'de. Orası 17'de. 17'de. Bugün 27'si. Bir dakika. 17'de. Daha erken olması lazım. Bugün 27'si 26 olsa 4 gün sonra olması lazım. Tamam, öyle yazdım. 4 gün sonra. 17 mi diyor? Benim sadece o zaman biraz Arap mesajına göre baksın. Peki, 17'sinde Recep'in biri oluyormuş. Perşembe günü. Recep'in biri, tamam. O da o akşam da rekayet kandilidir. İşte Recep ayında Efendimiz çok oruç tutarmış, siz de oruç tutun, Şaban'da tutarmış. Şevval'in 6 gün orucu vardır. Zilhicce'nin 10 gün orucu vardır. Ve oruçlara da devam etmek iyidir. İnsanın aç kaldı mı, insan nefsi zayıflar, ruhu kuvvetli. Ve oruçları tutarsınız. Hayır hasenat yaparsınız, fakirlere yardımcı olursunuz, dininize hizmet edersiniz, efendim camiye toplarsınız.